On avil hervesonion. Kenta penat. Erpen kenta edo arverp, agar verp a wagon due, agar verp a wa due. Erpen kenta e wagon due, drezan e obegret peptra, ageptan eus begret netra. Arpez az obegret enna a wa bues, agar vues se a wa sclerigen an dut. Agar sclerigen as plan en davaligen agam davaligen ned eus ket edalchet. Bez e voe un den kaset gant due, jaon e anno. Emma a zo az evit un testeni, evit bezan test d'ar sclerigen, evit ma kredje an ol dreza. Neo ket en a war sclerigen, me don ar rae evit rei testeni d'ar sclerigen. Ar sclerigen, an inuerion, aga sclair ad peptra, a oa oton erbet. Erbet e do, a dreza e obegret arbet, med arbet nen neus ket e an avezet. Deu edeo en edra, hag erre nod eus ket ezegemeret. Met da gemen inni en eus ezegemeret, en eus oroed ar galout da vezan bugel da zoe, dan neb a gredene anno, en a neo ket beganet eus ar guad, nag eus youl a chorf, nag eus youl an den med eus due. Hag ar verb a zo deuet da vezan korf a saved en eus un delten en on tuez, a gwelet on eus e chloard, gloar o ton dezan eus edat, evel mabun ganet leun a chraz hag ar wirionez. Yaon ar o testeni di war eben hag a yuch en eul lavard, emma eo an nini a lavaren diouta, an nini a zo war malech, a zo tremen a dirazon, dremedo ar o zon oveza. Ya, eus e leun derd, on eus resevet ol. A graz evit graz, rag a lezen a zo bet roet da voizez, med a chraz hag ar wirionez a zo deuet dre Jezus Christ. Due, den nebet nen eus ewellet biskoaz, ar mabun ganet due an inni a zo en askreantad ennez en eus erdoe daun aout. Hag emma eo testen liyan, bet disklerdit gantan pagasas dezan ar Iusevien, Beleien, a Levidi eus Jeruzalem, dober doutan ar goulen ma. Piute, disklerdia arreaz an en achasket. Disklerdia arreaz, me non ket a Christ. Neuze, c'houle enjon outan, petrata. Elia outte? Non ket, emeza. Ar profet outte? Hag e respontas, non ket. Neuze, la varjon deza, piu outte. Evit ma c'helim rei e respond arde o deus kaset a c'hanom. Petrat la vardez di war daben da unan. Hag e da respond, me eo ar vouez a gri ar gwelec, kompezi den an otru, evel men neus la vardez ar profet Isaia. Ar ganade da oa eus ar farizionet, goulen ar region outan a lavarout deza, pera geta evadezez mar nout kette a Christ, nag Elia, nag ar profet. Yann a respontas dezo en eul lavarout, me avadez en dour, me den outouez ez eus unan nan a vezit ket, an inni ad le don war melech a non ket delezek da ziskoul ma dezan kordeen e sandalen. Kemen ma a c'hwarvez a Zbetania, en tual dar Jordan, el lechmedo Yann o vadezi. An tronons, Yann a welas Jezus o ton de gaout, hag e lavardas? Setu oan due, an inni a zilam pechet ar bet. Emma eo an inni a lavarden di war eben, war ma lech et eun den hag a zo tremenet di razon dre mazedo ar dozon o veza. Amen an a vezen ket an neza. Med evit mavo diskouezet da Israel evisse on duet me da vadezi endurd. Yann a zougas c'hoaz an testen imma. Gwelet emeus ar sperret o tisken eus an neu evel ur goulm. Hag o chom warna. A me nan avezen ket an eza. Med an inni en eus machaset da vadezi endurd enez en eus lavaret din. An inni a weli ar sperret o tisken hag o chom warna enez eo a vadez ar sperret santel. A gwele de meus me, a testeni ardan eo emma mabdue. An deiz war lech a darde, edo yann enno gant daou eus iskibien, hag o selout ouz Jezus o tremen e lavardas, setu oan due. Hag an daou ziskilp, o vez a klevet an ezan o komz evelse a yaz daoul Jezus. Met Jezus o trei war zu enno, hag ouz o gwelout o ton war lech a lavardas dezo. Petra a glaskit. Respond ar region deza, Rabbi, pez ad alves mestre, pelle rema ou do chom. Le vardu d'arda deza, deuit, aguelit. mon a rejon hag e weljon e peller edo o chom, a gantan e chom join an deise. War dro an degveder ewa. Ogen, Andrew, breur da Simon Per, a oa unan eus an daou a deva klevet kom zo Yann, hag a oa eid da eul Jezus. Kentaden a gavaz emma a voe e vreur Simon, hag e lavaraz deza. Kave don eus ar Messias, ar pezad alf da lavarout, Christ. Hag e zegaz ar reaz da Jezus. O vez an sellet outan, Jezus a lavaraz, te eo Simon, ma bian, te a vo kefa da anno, ar pezad alf da lavarout, men. An trenoz e felaz da Jezus mont da Galilea. Setu ma kaf Filip en ne war e ent? Am a lavar deza. Deus damel. Ogen Filip a oa eus Betsaida, ker Andrew a per. Filip a gav Nathanael hag a lavar deza? An ini a zo bet skrivet di war e ben gant Moïse e lezen hag an ar profedet e gavet on eus. Jezus, ma Biosef, eus Nazaret. Met Nathanael a lavar deza. Eus Nazaret e c'hell don un dravat benak? Deus da welout, a respontas Filip. Jezus pa welas Nathanael o ton de gaout a lavaras di war e ben. Setu a ma ur guir Israelat, a neus ket a drom plezon enna. Nathanael a lavaras deza? A beller am an avez este? A Jezus da respon? Ar dog dit bezan bet galvet gant Filip, evel ma oas din dan ar wezen figez, emeus da welet. Ma respontas dezan Nathanael, Rabbi, te eo mabdue, te eo rue Israel. Met Jezus a lavardas dezan. O vezan ma meus lavardit dit, da aweled emeus din dan ar wezen figez e credes, trao brasoc eget se, aweli. Hag e lavardas dezan? En guiriones, en guiriones me lavardoc. Gwelud ar e fadon neu digor, hag e les due o seve la gotiske na us da vabon den. Eil pennat. Dan tre de deis e voe un eurded e kana, e bro Galilea, a mam Jezus a waenno. A pede de voe ives dan eurded Jezus hag e ziskibien gantan. Diwerd o vez an savet war ar gwin e lavardas mam Jezus deza. No deus ket ken a win. A Jezus da lavard dezi, petra feldit, ma neo ket deus c'hoaz. E vam a lavardas dar servijerdien, petra benag a lavard deoc, en grit. Bez e waeno c'hwech jard men a dalveze dar gwarchadurioù evel mara ar Iusevien daou pedri muzuliad vond e pebun an anezo. Lavarou dar deaz Jezus dezo, kargi da zourd ar jard lusse, hagin do harga bete garbar. Hag e lavaraz dezo, tennit bremañ a kasit da vestar ar bandvez. Hag er vejon, met pendeu a mestar ar bandvez tan vaed an dour, troet e gwin, an ewi e ket a bellec et teu, a servijerion a vad a ewi, in hag o deu a tennet an dour, neuze mestar ar bandvez a c'hal var gwaz neves, hag e lavar deza, pep den a lakad a genta ar gwin mat davon, a pa grog an dud da vez abadaouet, an ini disterra. Te avad, a c'heus miret ar gwin mat betek vremma. Ennez a oe penkenta sinu Jezus, an ini a reaz e kanda Galilea bat iskouezaz e c'hloard a ma kredaz e ziskibion enna. Goude se e tiskenaz da Gafarnaum, engan evam e vredeur hag e ziskibion hag enno e chomjoñ un nebet devezio. Tost edo pas kar Iusevien a Jezus a bignaz da Jeruzalem. Kavout a reaz en temple ar gwerzerien e genet, dinvet, a koulmet, hag an drokerdion von eizen o c'hoazez. Hag o vez a gred ur skourjez gant kerdin e c'hargasaz an ol er mezeuz an temple, hag an dinvet, hag an e genet, stlabeza a reaz mon eiz an drokerdien hag e c'helpenn az ozolio. Adar vachadourdien goulmet e lavardas, kasit kemen se a c'han, an arrit ket eus timazad un tiken warz. Neuze eo a sonj de ziskivien eze o bet skrivet, ar gre devidou ti, am de bromme. Ar Iusevien avad a savaz o mouez hag a lavaraz deza. Peseur sin a ziskouez ez dim, evit galout obert kemense. A Jezus da respond a da lavarout dezo. Diskardi dan temp ma, hag en ur obert tri devez, e hat savin an eza. Neuze ar Iusevien a lavaraz. Chwech vlaz a daou eugen eo bet padet sevel an temp ma, a te en ur obert tri devez a hat savo an eza. Med en a gomze eus temple gorf, N'eusez pas voet savet a douez ar devardo, et te a sonj des iskibien, en devoa la varde d'an drase, hag e kreidion er skritur hag ar gomz bet disklerit gant Jezus. E pad medo e Jeruzalem gant gwer ar pask e kredas kalz e ne anno, o wellud ar sinul ardei. Med en Jezus ne fize kedenno dremaz an aveze an ezo ol, a dren en devoa kedezom, er doge un an benak testeni dezen, de war ben an den, ar agen un an aouie petra oa e barz an den. Tre de penat. E toez ar farizione de oa un den an oed Nikodem, un an eus pen ou braz ar Iusevien. Hema a zeaz e pad an onz de gaout Jezus hag e lavaraz dezen. Rabi, gouzout ar deom ezout deuet aberz doue, evel mestr kelener, rak den ne c'hellober ar sinus se arreste, mar ne manket doue ganta. Respond ar reaz Jezus deza, Eguerionez me a lavardit, mar ne vez ket ganet un an benag a nevez eus an nec, ne c'hell ket gwellout ruantelez doue. Lavarout ar reaz Nikodem deza, penaos e c'hell un den bezan ganet hagen kos, Daoust hag e c'hell un eil gwech mon e korfe vam evit bezan ganet adarde? Jezus a respontas, Eguerionez, me a lavardit. Mard ne vez ket ganet un an benag eus an dour hag ar spert, ne c'hell ket mon e ruantelez doue. Kemen a vez ganet eus a c'horf a zo korf, a kemen a zo ganet eus ar spert a zo spert. Na vez ket souezet deta gant ar pez am eus lavardit dit. Arrede eo bezan ganet a nevez eus an nec'h. Chweza ar da an avel e lec'h makard, klevout ar res e mouez. Met nouzout ket nag eus a bel lec'h ette, nad a bel lec'h eza. Evel se e c'hoarvez gant kemen den a zo ganet eus ar speret. Respond ar reaz Nikodem a lavard deza, penaos e c'hell an traoù se c'hoarvezout. A Jezus da respond deza, Dezo mest kelen er in Israel, an anavezez ket an traoù se. Eguerionez me a lavardit. Disclerri ar reom ar pez a ouzom, ar dei ar reom testeni eus ar pez a wellom, med ne zegemerit ket on testeni. Mar ne gredit ket, pa gomz an doc eus trao douarel, penoz e krefot, pa gomz in doc eus trao an neu. Neus den ebet a vepignet d'an neu, nemet an ninia zo diskennet eus an neu, mab an den. Hag evel men neus Moizet uel savet an neer er gwellech, evel se rang bez a uel savet mab an den. Evel men devo dreza an neb a greden na buez per badus. Rak kemen en deus due kare dar bet, ken en deus roed e vap un ganed evid nan naio ket da gol an neb a greden na, ogen men devo buez per badus. Evit guir, due nen deus ke kase de vap er bet evit bar dar bet, med evit mavo salve dar bet dreza. An neb a greden na, neo ke barnet, An inin a gret ket a vad a zo barnet a vremañ o vez a nennus ket kredet en anno mab un ganet doue. Rag umma eo ar varnet digez, deuet eo ar sklerijen erbet, met an dud o deus kart muioc'h an davalijen eget ar sklerijen drema oa fall o oberu. Rag piuben hag ar raon druk a gasa ar sklerijen an a gersket da gaud ar sklerijen gant aon ne vefe dizoloet eo oberu. Met an inni ar da ar werionez a gerz da gaud ar sklerijen evit mavo an avezet splan eo berdu evel greid e due. Goude setu az Jezus gant ez iskibien ebro judea, eno e chombaz ganto a gavadeze. Edo yann ivez o vadezi en enon e kishen salim rak kalz a zour a oa enno, hag an dud a zoed avez ambadezet, rak yann ne oa ket betolet c'hoazer prizon. Ogen ar guzerdez a savaz etre diskibion nyan hag ur Iusev diwar ben pur digez. Don a rejon da gaud yann hag e lavarjon deza. Rabi, an inni a oa gani den tu al da riordan hag a c'hezoroet testeni deza, setu en o vadezi an ol o vond da veta. Respond a reaz yann en ur lavardu deza. Ne c'hell den kao traebet nemet roed eve bet deza eus an neu. Hui o c'hunan, ar o testeni din emeus lavart kemen ma. Me non ket a Christ, met degased on beden er rok. An inni a zo gantan ar doeg yaouang eo ar priet, met minion an den yaouang pe ma aze o shilaoneza a gav levennez gant mouez an den yaouang. Agonez eta eo a levennez ameus me en elender, dezan eo da greski a din me da vianat. An inyo tonnes an nech, a zo a us d'an ol. An inyo tonnes an douard a zo douardel, hag a gomzeus an douard. An inyo tonnes an neu, a zo a us d'an ol. Destenia ar ar pezen neus gwelet a klevet, met den ebet na zegemerd e desteni. An inyo avad a zegemerd e desteni a lakad a wir e ze o gwirdi an due, a rag an inyo a zo bekasset gant due a lavard komzu due, a due nen neus ke muzuliet dez an donezon ar perret. An tad a gar ar mab a lakad en neus pep trai trez a warna, an inyo a gred ar mab en neus ar vues per badus, met an inyo a gred ket ar mab, ne welo ket ar vues. Warna e chom kon ar due. Pevardi penat. Pa wez az eta an otru o deva klevet ar fardizianet e choneze hag evadeze muio ha ziskibien negedian, bezan mani oa ke Jezus e unan an avadeze med e ziskibien, e kuitaz bro Judea hag e tistroaz da vrdo Galilea. Rankud ar rae neuze tremen dre Samaria, en em gavout ar rae tag an ur gerd eus Samaria an oet sikard damdos dan douarou betroet gant Jakob deva Biosef. Eno edo pens Jakob. A Jezus, kuiz gant an ent, awa ene gwazez evel se war vord ar pens, war dor kreistez e wanezi. Ma te goez az ur vaouez eus Samaria, o ton da dena dourd. Lavarou da eurde Jezus dezi, rodin da eva. Rage ziskibien awa e de ker da brena boet. Med ar vaouez Samaria tse, a respontaz deza. Penos, te hag ezo iuzeu, a c'houlen da eva diganin, me, ur Samariades? Rag ar iuzevien no devez darren pret debet gant ur Samaridi. Jezus a respontaz en ur lavar dezi, mar an affez donezon due a piu eo a lavar dit. Rodin da eva. Eo te marteze a spije gredout tan evel eb goulen ar doeden divije dourd beu ditte. Otru, emezi, nach eus netra da dena dour a don eo ar pens. A belle eta a spije an dour beuse. A te zo brasoc e gedon ta Jakob en eus roet dim ar pens ma. A gevet diutan unan, kouls hag e vugale hag e luenet? Respond ar reaz Jezus dezi a lavarout. Kemen ini a ev eus an dour ma en devo sechet c'hoaz. Med an neb a evo eus an dour ar roin me, deza, nen devo sechet biken ken, hag an dour ar roin dezan a zoio da vezan enna ur vamen dour o strinka evit ar vues per badel. Ar vaouez a lavaraz dezan. Otru, ro din eus an dour se, evit nambo ke sechet ken, an a zoin ke ken amman da dena dour. Jezus a lavaraz dezi, ke da c'hervel da briet a deus an mandro. Ar vaouez a respontas, nem eus priet ebet? A Jezus a lavaraz dezi, lavaret ma da c'heus. Nem eus priet ebet, rak pem priet a c'heus bet, hag an ini a zo ganit bredema, ne o ket da briet eo. Gant se eo ar wirionez a c'heus lavardet. Otru, ar lavardaz ar vaouez deza, gwelud ar dan ezud ur profet, on ta du o deus a zeulet war ar menez ma, c'hui a vad a lavard eo e Jeruzalem emo a lec'h ma zeus da a zeuli? Kred a c'hanon, maouez, eme Jezus. Don a ra an eur na vo ken na war ar menez ma nag en Jeruzalem ou po da azeul an tad. Chui a azeul ar pez nan a vezit ket. Ni a va da azeul ar pez a an a vezom, a rag ar silvi digez a ze eus ar iuzevien. Me don a ra an eur a bremañ eo dija, ma vo ar gwir azeul erien o azeul an tad esperet hag ar wirionez. Ragardese eo a vez klasket gant an ta da azeul ierien deza. Doue a zo speret, a garde a azeul an neza o deus de azeul i esperet hag e gwirionez. Ar vaouez a respontas? Gouzout ar an emo ar mesiaz o ton, an ini ar deer krist an neza. Pa vo deuet ennes e kemen o dim peptra. Lavarout ar deaz Jezus dezi, me eo, me hag a gomzouzit. War a c'homzou se, e te gwez az eziskibien. A souez e de oan, dre medo o komz gant ur vaouez. Ini an ezo koulskoude ne lavaraz deza, petra glaskez pe perag e komz ez ganti. Ar vaouez neuze a leza zenno e fot dour da vone ker da lavarout an dut, deuit da welout an den, hag en neus lavaret din kemen am eus gret, da ouzt hag enez ne ket a Christ. Mon a rejon er mez eus ker da zon de gaout. Etretan, ez eus kebin a zalc'h war nan en ul lavard, rabi, tepret. Met en al lavard az dezo, me an meus ur boet da zebrin nan a vezit ket c'hui. An dis kebin a lavard ken etrezo, daoust tag unan benag en eus degaset dezan da zebri. Lavard ar reaz Jezus dezo, ma bevans eo ober yul an inien eus ma degaset a kaz da ben eo berden. Hagen e lavardit ket, pevard mis c'hoaz hag emañ eost. Setu ma lavard an dor, savidu taolagat a gwelit ar meziu, e mein o wennat evit an eost. Dija en eus ar meder e c'hopr hag emañ o tastum frouez evit ar vuez per badel. En doare menem laouen aio an ader ken kous hag ar meder. Rak gantse eo gwir amma a c'hredin lavard, un an a at un alavet. Ou kase dan meus da eo sti ar pez nou poa ket labouret. Reoal o deus poanet a c'hui a zo eit war o labour. Karza samardi di eus ar gerse a greda zenna war gomz ar vaouese o rei an testenima, disklerdie den neus din ol gemen am eus gret. Ovez an deuet eta de gaout, ar samardi di a bed az an ezan da chom ganto. A chomardi az en no daouz evez. Neuz e kalz muioc c'hoaz a greda zenna en abek de gomzo. Hag e lavarin dar vaouez, neo ket mui divar da lavard e kredom, rag ni on unan on eus e glevet, a gouzout ar reom ez eo emma e gwerionez a zo sarver ar bet. Goude on daouz evez se ez e askuit a c'hano evit mond a c'halilea. Rag Jezus e unan en devar doet testeni nevez ket ur profet prize de nevro. Penem gavaz eta e Galilea, e voe de gemeret mad gant Galileis, o veza ma deva gwelet an ol draou en deva gred e Jeruzalem e pa dar gwel, ragin ivez a oa deuet dar gwel. Don ar reaz adarde da gana Galilea, e lec'h men deva troet an dour gwin. Ogen, un ofisour dar roue, a oa klan e vab e Kafarnaum. Emma pa glevaz e oa deuet Jezus eus Judea da Galilea a zeaz de gaout en ur bedi an ezan de zisken evit jaha de vap, rak darde e oa da vervel. Jezus a lavaraz dezan. Neme de wel fersinu a burzudu ne gredit ket. An ofisur rueel da respon, otru, disken a rok ma var vo ma map. Ke, emez an Jezus. Beu e o da vap. Kredi ar reaz an den er gomzo en devoa Jezus lavar deza hag eze askuit. Pedo dija o tisken, e teaz e servijerien abenent deza evit kemen deza e oa beu evap. Goulun ar reaz diganto da bedeur e oa en em gavet gwel. Hag e lavar joan deza, dec da seiz vedeur ez eo eid an derzien diouta. An naoud ar reaz an tad e oa dan ur se neun en devoa Jezus lavar deza beu e o da vap. Hag e kredaz eo hag e ol dut, ober ar reaz Jezus adarde an eil sin se goude distreioz Judea da Galilea.